NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Eén bijzonder goedemiddag. Jouw cyberbunker, van waaruit criminelen 250.000 cybermisdrijven plegen. Hoe strafbaar is dat? Wel nu, een Duitse rechter heeft uitspraak gedaan over de Nederlandse eigenaar van deze cyberbunker in Trabant-Trarbach. Zometeen het hele verhaal in Nieuwsbv, maar nu eerst, ik lees het goed, jazeker, een coalitieakkoord komt steeds dichterbij. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koen. Ja, in Den Haag wordt verder gepraat over dat coalitieakkoord. De vier onderhandelende partijen hopen er toch echt vandaag uit te komen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet denkt dat er vanavond witte rook is. Dan gaat het nog wel naar de fracties. Die moeten er ook nog een mening over hebben. En kunnen het nog terugsturen naar de formatietafel. Maar ik durf toch wel de voorspelling aan dat dan woensdag dat coalitieakkoord echt wordt gepresenteerd. Dat ze er dan uit zijn. En dat mogelijk ook deze week nog een debat wordt gevoerd waar Rutte wordt aangesteld als formateur. En dat hij dan op zoek kan gaan naar de ministers en staatssecretarissen. En dat dan ergens in de eerste helft van januari, eerste, tweede, derde week, dat kabinet echt op het bordes staat. Het aantal faillissementen is in de maand november, vorige maand dus, gestegen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat terwijl het sinds het begin van de coronacrisis juist sterk daalde. Aangeschoven is Lisa Schallenberg van de economieredactie. Ja, Lisa, wat is er precies aan de hand? Ja, dat weten we eigenlijk niet precies, maar het is wel opmerkelijk dat het stijgt. En ook de timing, die komt precies overeen met de maand waarin het steunpakket was afgeschaft. Dat economische steunpakket voor bedrijven, dat liep in eerste instantie tot 1 oktober. Nou, en deze cijfers gaan precies over de maand daarna. Dus dan lijkt het alsof het misschien daarvoor gezorgd heeft dat bedrijven omvielen omdat ze niet meer gebruik konden maken van die steun. Maar dat is op basis van 1 maand niet gelijk te zeggen. Ja, is een beetje te kort om te zeggen dus of die zogenoemde NOW-regeling daar iets mee te maken heeft. Ja, ondanks de lockdowns van de afgelopen 1,5 jaar gingen er wel heel weinig bedrijven failliet. Hoe zit dat dan precies? Ja, dat is begonnen in de zomer van 2020. Normaal gaan er meestal zo tussen de 200 en 300 bedrijven failliet per maand. Dat is normaal in een economie. Bedrijven die vallen om. Ook al is dat voor ondernemers zelf natuurlijk heel vervelend als dat gebeurt. Ja. Maar in de zomer van 2020, toen we eigenlijk nog verwachten dat het door de coronacrisis zou gaan oplopen, toen begon het ineens te dalen en steeds sterker te dalen ook. In oktober gingen er nog maar 109 bedrijven failliet. Dus dat is echt een hele flinke daling. Komt waarschijnlijk door dat steunpakket dat bedrijven ook die normaal zonder corona zouden zijn omgevallen, nu door dat steunpakket overeind zijn gehouden. Ja, zogenoemde niet levensvatbare bedrijven. Als we kijken naar afgelopen maand, welke bedrijven zijn er dan omgevallen? Ja, het zijn er in totaal 166. Dus dat is nog steeds een stuk minder dan in normale tijden. Het steeg in bijna alle sectoren. Relatief vooral in de bouw, maar ook in de horeca vielen meer bedrijven om. In de handel, dat zijn onder meer de winkels. En het gaat dan nog steeds om enkele tot enkele tientallen bedrijven per sector. Dus nog steeds niet veel, maar alsnog meer dan eerst. Ja, we hebben nu gekeken dus naar de cijfers van de afgelopen maand. Wat is de verwachting voor de toekomst? Uiteindelijk is wel de verwachting dat de bedrijven die nu niet zijn omgevallen in de coronacrisis, die dat normaal misschien wel hadden gedaan, dat die uiteindelijk om gaan vallen als het steunpakket stopt. Maar ja, misschien zien we daar dus hier het eerste begin van. Of dat in december doorzet, dat weet je sowieso niet. En het steunpakket bestaat ook weer wel. Is uiteindelijk eind november weer ingevoerd. Omdat er toen weer contactbeperkende maatregelen kwamen. Dus wat er uiteindelijk gaat gebeuren, dat moeten we afwachten. Ja, en vanaf vandaag kunnen bedrijven zich weer aanmelden voor die NOW-steun. Dankjewel, ja. Lisa Schallenberg van de NOS Economie-redactie. Er is weer een nieuwe groep aan de beurt om een afspraak te maken voor een boosterprik. Ook mensen uit 1957, 58 en 59 mogen online een prikafspraak maken. Telefonisch een afspraak maken, dat kan pas als je de brief hebt ontvangen. Het lijkt erop dat er weer is ingebroken bij PSV-spits Zahavi. Volgens de politie was er een inbraak in hetzelfde huis in Amsterdam als waar het gezin van de Israëliër in mei gewelddadig werd beroofd. Het dodental na de vermoedelijke gasexplosie in het zuiden van Sicilië is opgelopen naar 7. Afgelopen weekend stortten 3 huizen in. De ravage is groot. Italiaanse reddingsdiensten zoeken nog naar 2 vermisten. Bijna 5 miljoen mensen hebben gistermiddag gekeken naar de allesbeslissende Formule 1-wedstrijd in Abu Dhabi, waar Max Verstappen wereldkampioen werd. Daarmee was het best bekeken tv-programma van gisteren. Het NOS-journaal. Een bijzondere ontmoeting vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten. Voor het eerst bezoekt namelijk een Israëlische premier het land. Premier Bennett praat vandaag met de kroonprins en leider Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Contact nu met correspondent Ties Brok in Tel Aviv. Ties, wat maakt die ontmoeting zo speciaal? Nou, dat het voor het eerst gebeurt. Het is natuurlijk niet het spektakel dat we gisteren zagen in Abu Dhabi, zeker vanuit Nederlands perspectief, met de winst van Max Verstappen. Maar toch wel een opmerkelijke gebeurtenis vandaag. Op diezelfde plek dus. Want tot voor kort waren er helemaal geen betrekkingen tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. Israël had eigenlijk maar twee landen in de Arabische wereld waar ze banden mee hadden. Dat waren Egypte en Jordanië. Maar vorig jaar kwamen daar een heel rijtje landen bij. Eigenlijk door toedoen van de Amerikaanse president Donald Trump. Want die was een beetje de geestelijk vader van die akkoorden tussen Israël en die Arabische landen. Waaronder dus de Emiraten. Toenmalig premier Benjamin Netanyahu is nooit op bezoek kunnen komen in de Emiraten. Onder andere door corona. Ja, en dus mag vandaag premier Bennett, de opvolger van Netanyahu, wel voor het eerst de premier zijn die in dat golfstaatje vandaag op bezoek is. Ja, de twee zitten dus vandaag aan tafel. Wat wordt er besproken, denk je? Ja, ze hebben al met elkaar gesproken. Dat was een paar uur geleden. En in ieder geval twee dingen werden besproken. Ten eerste handel. De Israëlische premier noemde onder meer gezondheidszorg en ook voedsel als terreinen waarop de twee landen economisch nauwer zouden gaan samenwerken. Maar zeker ook belangrijk is Iran. Op dit moment zijn er in Wenen gesprekken bezig tussen Iran en indirect de Verenigde Staten om te kijken of er weer een nucleaire deal zou kunnen komen tussen die landen. En zowel Israël als de Emiraten die maken zich ernstige zorgen over Iran, zien dat land als een bedreiging. Dus daar zullen ze zeker ook over gaan spreken. Of sterker nog, daar hebben ze al over gesproken. Ja, dat is denk je ook een beetje het doel achter deze ontmoeting. Dit soort dingen echt goed kunnen bespreken. Ja, dat, maar zeker ook de symboliek natuurlijk. Hè. Laten zien dat dat akkoord niet alleen een papiertje is, maar dat het ook betekent dat er handen geschud worden, dat er foto's genomen kunnen worden van die leiders. En dat is wel een belangrijke opsteker voor Israël. Omdat het dus voor Israël best wel een stap is dat er nu ook met dit soort landen banden zijn. Tegelijkertijd is dat ook een klap voor de Palestijnen. Want de Arabische landen die stonden eigenlijk altijd vierkant achter de Palestijnen. Zeiden, wij gaan niet met Israël praten, zolang er geen oplossing is voor het conflict met de Palestijnen. Nou ja, dat is voor veel landen niet meer zo belangrijk. En dat is voor de Palestijnen natuurlijk wel een klap in het gezicht. Ja, die zullen zich dus ook nog wel even laten horen. Correspondent Ties Brok, dankjewel voor de toelichting. Werkgeversorganisaties willen dat de lonen meer meebewegen met de economie. Onder andere AWVN stelt voor dat werknemers meer moeten meedelen als er winst wordt gemaakt, maar dat een loonstijging terug kan worden getrokken bij economische tegenspoed. Je zou in een situatie terecht kunnen komen. Stel even dat we echt weer voor een paar maanden de deuren dicht moeten doen. Dan denk ik dat je naar de specifieke sector of bedrijfssituatie moet kunnen kijken wat dat betekent. En dat kan echt verschillend zijn per sector. Er zijn sectoren die het heel goed blijven doen, waar dat ook niet aan de orde hoeft te zijn. Maar geef elkaar in ieder geval die ruimte. Dat is de boodschap. Vakbond FNV noemt het voorstel ronduit asociaal. Volgens de vakbond wordt hiermee het ondernemersrisico afgewenteld op werknemers. De bond zet juist in op automatische prijscompensatie. De lonen die stijgen dan mee met de inflatie. Tientallen boeren protesteren met hun trekker in Rozenburg, vlakbij de Kaagbaan op Schiphol. Ze willen niet dat de luchthaven gaat uitbreiden ten koste van hun bedrijven. Om de stikstofuitstoot te verminderen zouden boeren in de omgeving uitgekocht moeten worden. De boeren zien liever dat de rollen worden omgedraaid en presenteren een plan om de luchthaven op te kopen en om te bouwen tot een soort megaboerderij. Het is een ludiek bedoelde actie, zegt deze boer. Ja, wat we vooral toch ook wel een beetje met de directie van Schiphol willen bespreken. En ook eigenlijk met alle bedrijven uit Nederland. Van met deze wetgeving, we houden echt geen bedrijf in Nederland over. Hoor. Want het is eerst de boeren, nou en dan zie je Schiphol, dan zie je energiecentrales. En zo gaat elk bedrijf, die gaat eraan op deze manier. Vorige week werd bekend dat er grote zorgen zijn over de toekomst van Schiphol vanwege de stikstofregels en geluidsoverlast. 9:09 krijgt u nog het weer. Het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanmiddag is het vrij zacht, een graad of 11. Morgen begint met motregen, later wordt het droger en in het noordwesten kan de zon soms doorbreken. Blijft overdag ongeveer 10 graden. De situatie op de weg, Tim Schaap bij de ANWB. Ja, er staat een file op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Bij Tiel West een vrachtwagen met pech, waardoor de rechterreis ook dicht is. Daar staat nu 4 kilometer file vanaf Echteld. Reken daar op een kwartier vertraging. En nog altijd een afsluiting van de A22 vanuit Velsen naar Beverwijk. De Velsertunnel is daar dicht vanwege werkzaamheden aan de verlichting. Dat duurt tot 3 uur vanmiddag. Tot die tijd kun je omrijden via de A9. Ster. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e-eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze customer engagement kunnen versterken door branded experiences te co-createn via hun proven approach van human-centered design thinking. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Pieter Tijlers huis in Haarlem is open. Boek nu via tijlersmuseum.nl. Mijn naam is Joël Voordewind. En ik vraag jouw hulp bij een van de grootste voedselcrisissen ooit. In landen als Ethiopië, Jemen en Zuid-Soedan lijden vluchtelingen honger. Ze maken zich ernstig zorgen over hun dagelijks brood. Zorg jij samen met ZOA voor een voedselpakket? Help mee op zoa.nl. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Miljoenen vluchtelingen hebben dringend onze hulp nodig. Doneer een voedselpakket op zoa.nl. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. Sasas, uw meedenkende verzuimspecialist. In december staat Mezzo, de televisiezender voor klassieke muziek, jazz en ballet, in het teken van dans. Zo ziet u het Zwanenmeer, The Sleeping Beauty en andere balletmeesterwerken van Tchaikovsky, Stravinsky en Prokofjev, uitgevoerd door toonaangevende balletgezelschappen. De muziekzender Mezzo is van 10 december tot 3 januari gratis beschikbaar voor alle interactieve klanten van Ziggo op kanaal 612. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Een bijzonder goedemiddag. Naalveen ontvangt de wereldberoemde kunstenares Claudie Jongstra. In Friesland maakt zij haar werken van wol en alles puur natuur. In onze rubriek De Doorbraak vertelt ze hoe ze ooit van mode naar wolkunst overstapte. En nog meer textiel, Party Chic, zo heet de tentoonstelling die opent in de Nieuwe Kerk. En bezoekers kunnen zich vergapen aan de prachtigste, meest extravagante jurken die een link hebben met Amsterdam. Straks spreek ik één van de ontwerpers en een draagster. Maar nu eerst inflatie. De Nieuws-BV. De inflatie wordt eerst erger voordat het beter wordt, vrezen experts. Maar hoe erg wordt het dan precies? En moet de ECB en ons aanstaande kabinet iets doen tegen die hoge prijsstijgingen? En zo ja, wat dan? Dat bespreek ik met Bert Colijn. Hij is econoom bij de ING. Meneer Colijn, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, experts vrezen dat de inflatie nog wel wat erger wordt. Maar het is nu al op het hoogste niveau sinds 40 jaar. Wat verwacht u? Ja, maar dit blijft heel erg koffiedik kijken, hoor. Het heeft heel erg te maken met hoe zwaar onze winter wordt. Of de gasvoorraden nog wat verder aan zullen trekken. Of dat die juist ontzettend leeggetrokken zullen worden. Want het is voornamelijk eigenlijk vooralsnog een crisis van energieprijzen. Die de inflatie zo hoog op hebben gestuwd. En daar kan nog een hoop in gebeuren. Dus daar zit nog veel onzekerheid in, voornamelijk voor die wintermaanden. Ja, het is natuurlijk inderdaad heeft verband met die energieprijzen. Maar aan de andere kant, de oorzaak van de hoge inflatie heeft ook te maken met vraag en aanbod. Door de pandemie hebben veel industrieën stilgelegen. En nu de economie weer aantrekt, ja, is er eigenlijk niet genoeg aanbod meer om aan de vraag te voldoen. Dat is toch ook een oorzaak van de inflatie? Ja, precies. We horen het overal. Er zijn tekorten aan computerchips, er zijn tekorten aan plastics. In de chemie hebben ze tekorten, er is tekort aan hout. Enorm veel tekorten die we zien, omdat de economie zo snel is aangetrokken na de lockdownperiodes. Maar eigenlijk zie je dat daar nog weinig impact van op consumentenprijzen geweest is. Of in ieder geval, die prijzen die zijn wat aan het stijgen, maar relatief mondjesmaat. Dus gemiddeld stijgen de prijzen momenteel zo'n 5%. Dat is heel veel. En daar komt meer dan de helft van uit de energie. prijzen vandaan. Goederenprijzen zijn nog maar iets boven de 2% dat die stijgen momenteel. Maar goed, dat lijkt toch meer een verhaal voor 2022 te worden. Want als je bedrijven erover spreekt, dan zeggen die toch van ja, de kosten zijn nu zo hoog aan het worden voor ons, dat we dat toch in de komende maanden wel eens aan de consument door moeten gaan prijzen. Wat dat betreft is inderdaad het inflatieverhaal is nog niet afgelopen. Nog niet afgelopen en veel ligt dus aan de energie. Maar ligt het ook aan het feit dat er ontzettend veel geld is bijgedrukt tijdens die coronacrisis? Wat voor een effect heeft dat gehad op onze inflatie? Ja, precies. Nou, eigenlijk is het natuurlijk zo dat er wordt een hele tijd al heel veel geld bijgedrukt. De combinatie die we nu gezien hebben is dat centrale banken geld bijgedrukt hebben en overheden de economie enorm gestimuleerd hebben om de economie natuurlijk niet om te laten vallen ten tijde van lockdowns. Dat heeft ervoor gezorgd dat mensen heel veel, dat hun inkomens gestabiliseerd zijn, waardoor die economie heel snel weer heeft aan kunnen trekken en meer hebben kunnen kopen. En omdat we het niet aan diensten hebben kunnen uitbesteden, want je kon niet op vakantie en de kroeg is al om 5 uur dicht, zie je toch dat mensen meer goederen aan het kopen zijn geweest. En dat zorgt wel voor heel veel van die tekorten die we nu zien. Dus ja, het bijdrukken en voornamelijk eigenlijk ook de overheidssteun die we daarnaast nog gezien hebben, die dragen er wel aan bij dat er nu een toch wat broeierige sfeer op inflatiegebied is. Ja, en die broeierige sfeer, we hoorden het net ook al in het journaal, de vakbonden zoals de FNV, die zeggen dan van ja, de lonen moeten meestijgen met die inflatie. Is dat nou een goed idee? Nou kijk, of het een goed idee is, het is natuurlijk wel belangrijk dat mensen niet te veel koopkracht verliezen. Want het is natuurlijk toch zo dat nu de reële lonen, dus als je de lonen groei min inflatie neemt, dat die wel erg achteruit gaat momenteel. Dus het is inderdaad belangrijk dat koopkracht een beetje behouden blijft. Tegelijkertijd krijg je dan natuurlijk ook dat mensen zich erg zorgen gaan maken of het niet in een loonprijsspiraal zoals in de jaren 70 zal eindigen. Nu zien we daar volgens nog heel weinig bewijs van. Want loongroei blijft eigenlijk nog een beetje voortkabbelen. En we zien nog niet echt een grote draai ontstaan. Dat zou volgend jaar ietsje meer het geval kunnen gaan worden. Maar die echte jaren 70 zorgen, die lijken lijken een beetje te vroeg om je daar echt zorgen om te maken. Vooralsnog is de verwachting bij veel beleidsmakers in ieder geval dat de inflatie in de loop van het komende jaar wel weer wat zal gaan dalen. Maar u zei ook, het is zo koffiedik kijken. Maar goed, op het moment wordt alles duurder. Dat is inderdaad wat u zegt, voedsel, energie, computers. Nu, voor de energie wordt bij veel huishoudens de energierekening gecompenseerd. Zou de overheid dan dat ook moeten doen bij bijvoorbeeld stijgende voedselprijzen? Ja, kijk, dat is natuurlijk een ontzettende politieke keuze. Er is de afgelopen tijd natuurlijk, er wordt enorm veel gesteund in deze gekke crisis. Er wordt veel gecompenseerd. Uiteindelijk ja, is dat aan de politiek om daar een afweging op te maken. Je zal heel goed moeten kijken in hoeverre die voedselprijzen blijvend zullen gaan stijgen. Wat voor een pijn daar precies door welke huishoudens door gevoeld gaan worden. Dus ik zou zeggen, doe vooral eerst goed huiswerk. Maar uiteindelijk is dat een politieke afweging die daarbij gemaakt moet worden. Ja, en wat is dan het goede huiswerk? Nou, het goede huiswerk is denk ik dus om goed te blijven volgen wat er precies met die prijzen staat te gebeuren. Is het echt een hele korte tijdelijke piek of gaat het structureel een probleem zijn? En in hoeverre worden huishoudens daarin geraakt? Welke huishoudens hebben daar het meeste last van? Dat lijkt me dat het huiswerk is om eens mee te beginnen. Ja, nu komt de ECB ook eind van de week bij elkaar. Verwacht u dat ze met een goed plan komen om de inflatie een beetje tegen te gaan? Ja, kijk, of het een goed plan is, dat is nog een tweede. Maar ik denk wel dat ze met een plan gaan komen. Het lijkt er wel op dat de ECB iets meer richting zeg maar, de uitgang van het extreem ruime monetair beleid aan het bewegen is. Zij zien ook dat de economie heel snel van die pandemie aan het herstellen is. In Nederland zelf zijn we alweer boven het economische activiteit van voor de crisis. En de ECB heeft dat in de gaten en maakt zich ook iets meer zorgen om die inflatie. Dat hebben ze heel lang eigenlijk niet gedaan. Ze hebben altijd geprobeerd om die inflatie juist wat meer omhoog te krijgen. Nu zie je toch wel dat ze zich daar wat meer druk om beginnen te maken. En het lijkt er dan ook op dat ze donderdag wellicht met een beetje een soort van plannetje, een routekaart, daar zijn we natuurlijk toch goed in deze pandemie, richting wat minder ruim monetair beleid zullen gaan. Ja, en wat kunnen ze dan doen? Nou, wat ze dan in eerste instantie zullen doen, ze zijn nu heel veel obligaties aan het opkopen. Die kopen ze uit de markt. Daarmee komt er geld, komt er de economie in. Dat gebeurt aan enorme hoeveelheden momenteel. En de eerste stap lijkt te zijn dat ze dat wat af gaan bouwen. En dat zal in de komende maanden dan al het geval zijn. En iets aan de rente doen? Ja, dat lijkt nog wel even te duren. De ECB heeft zelf aangegeven dat het heel erg onlogisch lijkt dat dat in 2022 al zou gebeuren. Dus dat lijkt nog wel even weg te zijn. Ja, u zei het al, de ECB heeft altijd geprobeerd de inflatie een beetje op te krikken. Nu moeten ze het weer afremmen. Maar zitten ze wel aan de goede knoppen te draaien? Ja, dat is natuurlijk een heel goed punt. Kijk, er zit natuurlijk een hoop aan deze huidige hoge inflatie die lastig met een renteverhoging of met het afbouwen van obligatieopkopen op te lossen is. Daar krijg je de gasreserves in Europa moeilijk mee vol. Dus er zijn natuurlijk ook een hoop factoren waar het moeilijk is om met monetair beleid wat aan te doen. Het is natuurlijk wel zo dat het wel heel erg ruim is momenteel. De economie het wel heel goed doet. Men zich toch ook steeds meer zorgen begint te maken om bubbels her en der in de economie. Dus wat dat betreft is het dan gewoon een goed moment om wel dit beleid wat af te gaan bouwen. Ja. We gaan het volgen, maar ik dank u in ieder geval voor uw uitleg. Econoom bij de ING, de heer Bert Colijn. De Nieuws BV. Vandaag is de ontknoping van de grootste Duitse cyberzaak ooit. In de rechtbank van Trier hoort daar de Nederlandse hoofdverdachte of hij de gevangenis in moet. De 62-jarige Herman X had een oude NAVO-bunker, stopte die vol met computerservers en hij verhuurde die serverdiensten. En waar blijkbaar vooral criminele activiteiten op plaatsvonden. De Nederlander wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan ruim 250.000 misdrijven. En ik praat erover met over deze zaak met Duitslands correspondent Rob Savelberg. Goedemiddag, Rob. Ja, goedemiddag. Jij hebt het laatste nieuws, hè, over deze zaak. Ja, want er is een ontknoping gekomen. Na 80 zittingsdagen in Duitsland, in de Duitse rechtbank van Trier, is vandaag deze Herman X, inclusief zijn zonen en vriendin en personeel, ze zijn allemaal veroordeeld tot celstraffen. Dus niet alleen de eis is er geweest, maar ook een veroordeling. Ik lees even mee. 5 jaar, 9 maanden cel voor Herman X, een flamboyante bekende man, niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland. En de rest heeft celstraffen gekregen tussen 4 jaar en 3 maanden en 2 jaar en 3 maanden. Dus iets geringere straf, maar voor de hoofdverdachte, die zal dus voorlopig niet naar Nederland komen. Laten we even teruggaan naar 2013, want toen begon die zaak. Toen heeft een Nederlander deze bunker gekocht. Maar wat voor een bunker was het? Het is eigenlijk iets uit de Duitse geschiedenis. De Duitsers hebben iets met bunkers waar ze dingen verstoppen natuurlijk. Op een gegeven moment heeft ook de NAVO, die in West-Duitsland gelegerd was, gebruik gemaakt van die bunker. En dat is zo geweest dat die activiteiten na de Koude Oorlog, die kwamen op een klein pitje. En het was een groot terrein. De militairen waren al weg. En het dorp zelf, Traben-Trarburg aan de Moezel, niet ver van Koblenz bijvoorbeeld, ook een regio waar veel Nederlandse vakantiegangers graag naartoe gaan, waar je ook goede wijn hebt. Daar wisten ze niet goed wat ze met de bunker moesten doen. En toen hebben ze het terrein van 5.500 vierkante meter verkocht aan Herman X, noem ik hem maar even. Bekend persoon dus uit de hackerwereld van de programmeurs en zo. Echt iemand van het eerste uur. Met een voorgeschiedenis ook wel. En die heeft voor luttele €450.000, waar dus voor misschien maar een klein appartement krijgt in Amsterdam misschien. Heeft hij dus dat enorme terrein met de militaire infrastructuur van de Bundeswehr kunnen overnemen. En dat is natuurlijk wel opvallend dat het is gebeurd. En daar heeft hij sindsdien zijn activiteiten ontplooid. Ja, want hij heeft die hele bunker, die grote bunker, dus volgezet met computerservers. En die werden dus gebruikt door criminelen op het dark web. Maar aan wat voor activiteiten moeten we nou allemaal denken, die criminelen uithalen met die computerservers? Nou, eigenlijk was hun eigen advertentie zo van: wij doen in feite alles. Dat maakt ons niet uit. We willen het niet weten. We willen alleen niks te maken hebben met kinderporno en met terrorisme. Volgens de openbare aanklager blijkt dat niet helemaal zo te zijn. Want onder meer deze dingen werden daar aangetroffen op dat darknet daar. Je had bijvoorbeeld grotere netwerken, bijvoorbeeld als de Cannabis Road en ook de Wall Street Market. Dat zijn de grootste drugsbeurzen ter wereld, kun je wel zeggen. En ook de Amerikanen hadden daarvan last. Dus zij begonnen te bekijken van wie zijn de personen die deze drugsbeurzen op het darknet hebben geplaatst. Nou, die zijn uiteindelijk dan ook ontmanteld. En zo kwam dan ook Herman X op het spoor. En die hebben ze dus jarenlang afgeluisterd. Dat wist hij zelf mogelijk ook. Maar ze zijn toch doorgegaan met hun activiteiten. En ja, uiteindelijk is er zoveel bewijs verzameld. 5 jaar afluisterpraktijken om de hele boel op te, ja, om de boel te arresteren en de bunker, zeg maar, voor de Nederlanders te sluiten. Ja, ze hebben dus die Herman X echt lang gevolgd. En toen zijn ze dus ook op deze bunker gestuit. Wat troffen ze aan toen ze die bunker vonden? Ja, het was eigenlijk verbijsterend. Want ze hebben 650 agenten hebben ze ingezet om de boel uiteen te halen. Ze hadden ook een tuinman en een schoonmaakster in de bende laten infiltreren. Dus mensen van de politie. Die hebben dan ook onder moeilijke omstandigheden getuigd en zo. Die wilden natuurlijk hun ware identiteit versluieren, zoals dat normaal is. En wat daarbij gebeurde eigenlijk, ze waren heel bang dat de criminele bende, zeg maar, dat die al het bewijsmateriaal nog zou vernietigen. De toegang tot de servers en de codes en de paswoord en de deuren. En dat was natuurlijk allemaal waanzinnig beveiligd allemaal. En daarom hebben ze gelokt naar een restaurant in de buurt, een visrestaurant, waar iedereen bijeen was. En ja, daar natuurlijk iedereen hand omhoog en in de boeien geslagen. Dus zodat niet per mobiele telefoon bijvoorbeeld alle paswoord en zo zouden verdwijnen en de boel definitief op slot ging. Dus het was een slimme truc van de Duitse justitie en politie. En wat ze daar aantroffen is natuurlijk op 5 verschillende etages hebben ze 400 servers gevonden, woonruimtes. Wat je zo vindt in een bunker, dan kun je jaren daar, zeg maar, onder de grond blijven, mits genoeg levensmiddelen. Nou, dat hadden ze natuurlijk wel daar, maar ze gingen ook wel graag stappen in het dorpje Traben-Trarbach. En daar werden onder meer ook beroemde, beruchte Ierse drugsmafiosi gezien. Dus zo heel erg bang voor wat publiciteit bleek deze Herman X niet te zijn. Ja, en hij is uiteindelijk werd hij verdacht van 250.000 misdrijven. Maar de advocaten van Herman, Dat zijn dus niet zijn door hem begane misdrijven, maar die ze hebben plaatsgevonden op servers die hij gehost heeft. En dat is voor het eerst in de Duitse juridische geschiedenis dat het eigenlijk zo is dat dus ook iemand die dit soort servers host medeverantwoordelijk is voor dat wat op die server staat. Ja, want dat wou ik even vragen. Want die advocaten van X die hebben beweerd dat Herman X nooit geweten heeft wat er op die servers gebeurde. Daar zijn ze dus niet mee weggekomen. Nee, daar zijn ze zeker niet mee weggekomen. Want ook natuurlijk de totale mobiele communicatie via telefoons en computers natuurlijk, die is afgetapt. Ze hebben natuurlijk veel bewijsmateriaal gevonden op de servers. Ze hebben natuurlijk ook lang hebben ze Herman X geobserveerd. Dus zeg maar, als hij dus met bekende drugsbaronnen daar deals onderhandelde, was waarschijnlijk dus genoeg aanleiding om te zeggen dat hij ook kennis daarvan had. En als je kennis hebt van criminele zaken, dan moet je dat, zeg maar, openbaren. Anders ben je medeplichtig. En dus vandaar dat hij ook wat dat betreft is veroordeeld. Dus die advocaten hebben gezegd van ja, het was een soort scuriele activist die dingen deed die een beetje leken op WikiLeaks en zo, op klokkenluiders en op dingen op het darknet. En er wordt ook natuurlijk gezegd, bijvoorbeeld platforms als Facebook bijvoorbeeld, waar ook tot geweld wordt opgeroepen en waar ook dingen gebeuren die je daglicht niet kunnen verdragen. Die worden natuurlijk ook niet gesloten omdat zij, zeg maar, andere mensen daar laten streamen en zaken laten doen. Dat is dus een verdediging geweest van de advocaten, maar daar heeft de Duitse rechter niet volledig naar, ja, wel naar geluisterd, maar toch deze heren en dames veroordeeld. En hoe groot is de belangstelling in Duitsland voor deze zaak? Ja, die is natuurlijk zeer, zeer, zeer groot. Ik bedoel, er zijn alleen al over Herman X en bijvoorbeeld op de Duitse publieke televisie zijn documentaires van dik een half uur uitgezonden. En dat betekent dat Nederland opnieuw na de plunderingen, de toestand in de coronapandemie, maar ook bijvoorbeeld de afrekeningen in het drugsmilieu in Nederland zelf, opnieuw, ja, toch een beetje te boek staat dat er handige ondernemers zijn die daar, die toch voor het overtreden van de wet, die vinden dat toch geen groot probleem. En dus het voordeel over Nederland als een land waar veel drugscriminaliteit is, en dat wordt geholpen door handige ondernemers, dat bestaat nog steeds in Duitsland en dat wordt ook bevestigd. Ja, en jij zei al, die Herman X was een extravagant persoon. Wat was het voor iemand of wat is het voor iemand? Nou ja, je moet eigenlijk het zien dat hij zich kleedde in een zwarte jas, zoals je die vaak bij Duitsers gezien hebt in de geschiedenis. Een man met lange haren. Het was een ondernemer uit Renkum, die ook in Arnhem een computerwinkel heeft gehad. Die al eerder een bunker bedreef, zeg maar, ook met de bedoeling om daar servers op een plek die enigszins goed beveiligd is te laten staan. In Zeeland had hij die. En daar is uiteindelijk brand ontstaan in 2002. En toen is onder meer ook werd een ecstasy-laboratorium daar opgerold. Dus de grond werd hem waarschijnlijk een beetje te heet onder de voeten. Is naar Duitsland uiteindelijk uitgeweken, ook op zoek naar plekken waar andere activiteiten konden worden ontplooid. En hij was ook, geloof ik, betrokken bij de ontwikkeling van apps, zoiets als de EncroChat, zoals je dat hebt, waarbij criminelen versleuteld kunnen communiceren. Dus hij had plannen om dat ook te doen, maar dan op eigen manier. Dus eigenlijk een internetpionier, zou je ook wel kunnen zeggen. Iemand van het eerste uur die ook met veel activisten uit de scene heeft samengewerkt. Maar toch misschien op het verkeerde pad is terechtgekomen. En vandaag dus veroordeeld in Duitsland, Herman X. En dankjewel, Rob Zavelberg, Duitsland-correspondent. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Met het oog op de naderende feestdagen, waarbij je ondanks de beperkte maatregelen toch feestelijk voor de dag wil komen, een tentoonstelling van bijzondere feestjurken. En die is nu te bezoeken in Amsterdam. Straks meer daarover. Benieuwd van welk basismateriaal die jurken zijn. Creatief met jurk. Peter, laat ons niet langer in spanning. Met wat voor basismateriaal gaan we vandaag werken? Basismateriaal waar we vanavond mee gaan werken is heel toepasselijk. Kurk. Het thema voor vanavond is feest. Is feest en kurk bij elkaar horend toepasselijk? Zeker, Ellen. Want een feest zonder kurk is als een gastvrouw zonder jurk. Nu creatief met heel iets anders. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op maandag natuurlijk Ellen Dekwits. Ja, goedemiddag en goede maandag allemaal. Het is gelukt, ons land, dat qua coronabestrijding, formatie, loonkloof en nog veel meer gênants inmiddels tot de allersloomste van Europa behoort, is toch ergens de snelste in. En dat allemaal dankzij Max Verstappen. Hij heeft hem geflikt. En wat was het spannend, hè? Op een zeker moment dacht je van, het wordt helemaal niks meer. En dan was er alsnog die goede afloop. En misschien was het wel die roes, maar het maakte mij voor heel even ook ietsje optimistischer over het aanstaande regeerakkoord. Misschien, dacht ik, misschien inspireert Max de coalitiepartijen wel. Durven zij ook gewoon te gaan doen wat ze moeten doen? Gaan ze eindelijk presteren in plaats van poseren? Durven ze kansen te pakken wanneer die zich voordoen, in plaats van maar af te wachten tot het weer eens veel te laat is? Leert Max hen dat succes niet om afremmen, maar om gas geven gaat? En natuurlijk, eerlijk is eerlijk, niet alles ging het afgelopen politieke jaar traag. Onder het demissionaire kabinet nam de inflatie bijna even hard toe in omvang als de aantallen die van de voedselbank gebruik moeten maken. De wachtlijsten in de jeugdzorg groeiden als kool. En dan was er ook nog eens het moordtempo waarmee de prijzen in de huizen- en energiemarkt de pan uitrezen. Er was in dit jaar in ons land echt wel sprake van vaart. Alleen betrof deze helaas het instorten van zekerheden. Maar gelukkig is er eindelijk een formatie in zicht en blijkt uit de inmiddels gelekte stukjes regeerakkoord dat er enorm gecompenseerd gaat worden voor het geleden leed onder Rutte 1 tot en met 3... zal Rutte 4 ons bergen met geld, stapels ministers en een Rembrandt cadeau doen. Het leenstelsel gaat eruit. Die kinderopvang wordt na alle toeslagendrames gratis. En er zal worden geïnvesteerd in het klimaat. Er wordt kortom 10 jaar wanbeleid afgekocht met geld dat we later, hoe laag de rente nu ook is, allemaal door ons weer zal moeten worden terugbetaald. Waardoor de Nederlander feitelijk 2 maal de sjaak is. Eerst omdat hij moest kromliggen door alle bezuinigingen waarmee deze ellende een decennium geleden begon. Straks voor het aflossen van de kapitaalinjecties die deze puinhopen van dezelfde bezuinigingen weer ongedaan moeten maken. Het is net zoiets als dat je een mondkapje koopt dat, nog voor je hem hebt kunnen opzetten, weer verpatst wordt aan een buitenlandse opkoper, waarna je nogmaals moet betalen voordat je hem eindelijk kan gebruiken. Maar voor dit alles weer te cynisch stemt, kunnen we het beste maar weer even aan gisteren denken. Aan Max Verstappen. Hoe op het laatste moment, terwijl geen kijker er nog echt in geloofde, alles toch nog goed kwam. Hoe iemand zijn hoofd er wel bij wist te houden, wat iets geweldigs mogelijk maakte. Eindelijk iets positiefs voor in de geschiedenisboeken. Iets waarvoor er nooit een naheffing zal komen. Iets dat niemand ons ooit nog af kan nemen. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. De feestdagen breken aan, hoogste tijd dus om de feestoutfits uit de kast te trekken. En wie inspiratie nodig heeft, kan naar Maison Amsterdam in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Dus die modetentoonstelling is nu uitgebreid met maar liefst 8 feestcreaties van bekende ontwerpers en dragers. Waaronder Pink Feather Explosion Dress. Dat is een jurk die Rihanna ooit droeg. En ik ga erover praten met David Laporte, ontwerper van de verenjurk en presentator en modeliefhebber Iris van Lunenburg. Ze is hier aanwezig en jij gaat ook een jurk doneren. Ja, klopt, inderdaad. Maar vertel eerst even, want jij bent al naar de tentoonstelling geweest. Ja. Wat is daar te zien? Ja, wat is daar te zien? Nou ja, dat vroeg ik me van tevoren ook af toen ik de uitnodiging kreeg. Toen ben ik gegaan. En er hangen echt meer dan 150 creaties. 150, ja, modejurken, pakken, noem maar op. En die hebben dus allemaal een link met Amsterdam. En zowel in het verleden als gewoon in het heden. Dus dat kan je zien. En wat ik daar het leuke aan vond, was eigenlijk dat als je daar rondloopt, dat je eigenlijk best wel snel aan gaat denken van, goh, zou ik dat zelf aandoen? Hoe zou dat voelen? Ja, wat voor materiaal is gemaakt? Dus ja, ook voor mensen die misschien niet zoveel hebben met traditionele kunst, om even zo te zeggen, denk ik wel dat dit heel erg leuk is. Ja, en je zegt het heeft allemaal te maken met Amsterdam, link is Amsterdam. Veel Nederlandse modeontwerpers dus. Zijn wij zo goed dan in modeland? Nou ja, dat verbaasde mij dus ook wel een beetje. Want ik liep daar rond en nou, je ziet echt heel veel, je ziet er gewoon heel veel. En op een gegeven moment dacht ik wel van, jeetje, daar zijn we, ik betrek het ook gewoon lekker even op mezelf. Daar zijn we eigenlijk wel heel erg goed in. Ja, zeker. En waarom zijn we zo goed? Nou, je ziet inderdaad dat het heel creatief is sowieso. En je ziet ook dat er heel veel bekende mensen zijn die toch wel die jurken dragen. Jurken van Iris van Herpen. Nou ja, David Laporte met Rihanna. Duran Lantink heeft misschien, ken je dat, die broek die een soort van vagina is, om even zo te zeggen, is gedragen door Janelle Monáe, de zangeres, in haar videoclip. Dus ja, dat zegt natuurlijk wel wat. Ja, en die tentoonstelling die bestaat dus al, maar nu worden dus echte partydresses toegevoegd. Waaronder dus die prachtige Pink Feather Explosion Dress van David Laporte. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, je moet even uitleggen, hoe ziet die prachtige verenjurk van jou eruit voor de luisteraar op de radio? Ja, nou die jurk ziet eruit. Het is eigenlijk wat het woord zegt. Het is een explosie van veren. Het is een hele grote ronde bal. Is het eigenlijk helemaal gemaakt van struisvogelveren. En dus dat is eigenlijk hoe die jurk eruit ziet. Ja, en Rihanna die heeft hem gedragen. Maar hoe is dat gegaan? Ja, het was ooit de openingslook van de Amsterdam Fashion Week. Dat is ook gelijk de link, zeker met Amsterdam. Toen 2 jaar terug. En toen eigenlijk is die jurk gemaakt. Dat heeft het team van Rihanna mij gemaild van, goh, we hebben de jurk gezien en ze heeft een carnaval Barbados. En ze komt van Barbados. En ze zou graag die jurk daar aan willen. En ik zat naar de jurk te kijken en ik dacht naar Rihanna. Toen dacht ik, dat gaat niet lukken. Ik denk, volgens mij moet ik hem even gaan maken voor haar. Dus toen hebben we 1 hele lange nacht doorgewerkt om die jurk toch nog even voor haar te maken. Ja, ja, ja. En waarom wou ze zo graag deze jurk? Ja, nou, Barbados is het land van de flamingo's. En daar staat het onbekend. En ik denk dat daar de link mee is. Het is natuurlijk een knalroze jurk in de kleur van flamingo. Ja. Ik denk dat dat wel de voornaamste reden is. Ja, en zij is natuurlijk nu de queen van Barbados. Wat heeft deze jurk nu voor je carrière betekend, dat zij die gedragen heeft? Ja, zulke dingen zijn altijd wel heel, heel prettig. Want ik ben natuurlijk een heel klein, onafhankelijk label in Amsterdam. En als er zulke dingen gebeuren, is dat gewoon heel goed voor de naamsbekendheid, maar ook voor de zichtbaarheid. En we maken natuurlijk best wel, niet toegankelijke kleding in zijnde van, goh, het is voor iedereen. Het zijn natuurlijk best wel expliciete stukken. Dus het is wel heel leuk dat daar wel ook zichtbaarheid aan gegeven wordt. Ja, ja, Iris, ja, jij vertelde net van jij komt dan op zo'n tentoonstelling. Je wil heel graag die jurken aan. Hoe zou dat staan? Hoe zou het voelen? Zou je deze graag aan hebben? Ja, zeker. Ja, ja, nou, dus ook omdat Rihanna hem dus heeft aangehad. Wil jij hem extra, ook aan? Dan wil ik hem ook aan, zeker. Maar hij ziet er echt fantastisch uit. Ja, dat roze, dan echt die verschillende kleuren. En het is zo groot en je komt echt ergens binnen. En kijk ook hoe blij ze eruit ziet. En ik denk dat dat mode wel heel erg met mensen kan doen. Gewoon echt, ja, dat je een klein stukje wordt opgetild eigenlijk. Dus ja, fantastisch. Ja, nu ga jij zelf ook dus een jurk doneren. Je hebt hem ook mee. Je hebt hem niet aan. Waarom heb je hem niet aan? Ja, hallo. Wat? Nee, dat is een beetje te koud nu. Denk ja, ik. Het is hartstikke warm hier in de studio. Nee, vertel, wat is het voor jurk? Ja, nou, dit is inderdaad de jurk. Ik zal hem even omschrijven voor de mensen die dan niet kijken. Hij heeft een zwarte ondergrond. En die heeft eigenlijk heel veel van die kraaltjes en pailletten heeft hij. Ja, hij glittert ook heel mooi. Ja, hij glittert heel erg mooi. En heeft dan hier nog twee lijnen ook nog zo. En ik had hem aangedaan naar televisiergala in Carré. Dus vandaar dus de Amsterdamse link die er eigenlijk bij is. En ja, zodoende. Ja, en toen je hem aan had, wat voelde je toen? Je zegt van ja, een jurk moet iets, ja, moet je upliften. Wat had je toen je hem aantrok? Nou ja, dat had ik wel echt. En wat het is, kijk, ik ben heel erg fan van Jennifer Lopez. Zij is natuurlijk zangeres, maar ook actrice en ondernemer en alleskunner. En wat zij echt doet is, zij maakt zich nooit kleiner. Zij verontschuldigt zich niet. Zij neemt ruimte in. Dus ik dacht echt van, nou, weet je wat? Ik volg haar op Instagram. Ik deel ook heel vaak haar jurken en haar hele zijn, zeg maar, in mijn Instagram stories. Dus ik dacht, ik ga dat trouwens ook doen. Ik ga echt een typische J-Lo jurk aandoen. En zo voelde ik me ook een beetje. Ik dacht, ik mag er ook zijn. Er mag ook ruimte voor mij zijn. Dus ja, en hoe is deze jurk ook gemaakt door een beroemd ontwerper? Nee, dat niet. En nee, hoe kwam je eraan Ja, ik heb hem online gezocht. Ik heb hem gezocht op jurk met pailletten, jurk met glitters, noem maar op. En zo kwam ik hier achter. Ik weet niet wie de ontwerper is. Maar ik vond hem wel echt zo bijzonder en zo mooi dat ik dacht van, ja, dit is echt de jurk die ik zou willen doneren. Ja, want hoe bijzonder is het dat zomaar een jurk van jou dus bij die expositie gaat hangen? Ja, dat is echt bizar. Want zoals ik al zei, ik was dus een tijdje geleden al naar de tentoonstelling gegaan. Toen dacht ik al van, nou, dat zou wel mooie jurken die ik zelf wel aan zou willen doen. Ja, en nu hangt hij dus tussen. Dus ik vind het echt een hele eer. En ik ben natuurlijk niet de enige. Ook een jurk van Monique van de Ven hangt er. Van Arno Kantenberg, de stijlpastoor, om maar even zo te zeggen. Dus ja, er komt heel veel te hangen. David, ben jij al naar de expositie geweest? Nou, zal ik je zeggen? Nog niet. Ik ga morgen voor het eerst. Oh, jij gaat morgen voor het eerst? Nou ja, dat wordt er natuurlijk. Ik ben alleen maar aan het werken in het leven. Maar nee, ik vind het hartstikke leuk om te zien. Ja, ja. Nu, wat ik al zei, worden dus die extravagante feestoutfits eraan toegevoegd. Maar klopt dat een beetje? Nederlanders en zo extravagante jurk? Is dat iets, David? Zijn we daar goed in? Het gaat. We zijn natuurlijk eigenlijk wel echt het denimland, hè, Nederland. Dat merk ik ook wel. Ik heb toevallig nu een poppenshopje deze week. En het is echt, mensen kopen gewoon, we zijn het spijkerbroekenland. En mensen vinden het heel leuk. Maar toch is dat niet helemaal de Nederlandse cultuur. Ik vind wel dat er verandering is. Omdat we ook steeds internationaler worden. Er zijn steeds meer expats. Zeker hier in Amsterdam of in Eindhoven of in Rotterdam, waar ik vaak veel werk. Daar merk ik wel echt een verschil. Maar het is wel echt echt spijkerbroekenland zijn we, hoor, in het leven. Spijkerbroekenland, zouden we meer Jennifer Lopez in ons moeten hebben, Iris? Nou, ik denk dat iedereen ten goede komt. Ja? Sowieso iets meer J-Lo. Wat ik er ook leuk aan vind is, en dat is ook een ontwikkeling die je ziet. Kijk, dit is een hele mooie jurk. Die komt dan nu een maand lang in de Nieuwe Kerk te hangen. Maar daarna doe ik hem gewoon weer aan. En dat is soms wat mensen niet weten. Ik zou echt zeggen, koop iets moois of leen iets moois. Hè. Dat is nu ook steeds meer. Doe ik ook voor premières. Dan leen ik gewoon een jurk en dan kan je hem daarna gewoon weer terugbrengen. En draag hem daarna gewoon nog de rest van je mag, leven. Je mag gewoon een jurk vaker dragen, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Sommige mensen doen er echt heel erg bijna spastisch over. Ik weet nog toen Barack Obama president was. Toen werd er over Michelle Obama werd altijd elke keer helemaal afgekraakt als ze wat aan had. Of als ze misschien twee keer iets aan. Terwijl Barack Obama heeft 8 jaar lang maar 1 smoking aangehad. Hoorde je nooit iemand over. Dus ik ben echt voor inderdaad zoveel mogelijk hetzelfde aandoen. Lenen, dat is ook duurzamer, dat is ook veel goedkoper. En dan gewoon lekker uitpakken. Ja, ja. David, moeten mensen gewoon meer lef hebben om bijzondere creaties aan te trekken? Ja, dat denk ik wel, sowieso. Ik bedoel, wat is het ergste wat er kan gebeuren dat je opvalt? Dat is toch helemaal niet erg. Je moet je natuurlijk comfortabel niet voelen. Ik denk dat dat nummer 1 is. Maar absoluut, een beetje lef hebben is heel erg goed. klopt. En zeker. En ik ben er ook wel helemaal in, hoor, voor het idee van recyclen en hergebruiken. Ik vind te veel lenen bij ontwerpers niet goed, want dan support je ze niet. Maar een goede balans is daarin belangrijk. Goed, dankjewel. Modeontwerper David Laporte en televisiemaker Iris van Lunenburg. En Party Chic, die is dus vanaf morgen te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Met jouw prachtige jurk ook, Iris. Dank jullie wel. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Dan een bijzonder verhaal over een foto uit 1942 van een vrouw met haar kind. Bijna 80 jaar later werd die na een reis van meer dan 200 kilometer aangetroffen op de voorruit van een auto in Indiana. De vinder vermoedde al dat hij met de tornado uit Kentucky was komen aanwaaien. En op de achterkant stonden de namen van de geportretteerden. En toen de vinder het fotootje op social media zette, werd de eigenaar al snel opgespoord. Zijn huis was flink te grazen genomen door de tornado, maar binnenkort wordt hij met de foto van zijn overgrootmoeder herenigd. Prachtig, hè? En daar hoort ook een mooi plaatje bij. Van Ak den de Munnik, foto's van vandaag. Zag mezelf oud vannacht, ik wist dat ik het kon. Ik had een huis gebouwd voor haar en alle prijzen die ik won. Alle vrienden die ik kwijt was, zojuist nog één voor één gebeld. En daarna had ik op internet een cadeau voor haar besteld. We konden eindelijk op vakantie, wist niet waarheen, maar toch het mocht. Ik had het geld, de tijd, de vrijheid, alleen het land niet uitgezocht. Ik had het allermooiste leven, sliep op een goudgestikt matras. Alleen nergens had ik foto's, foto's van vandaag. Nergens had ik foto's uit die tijd, dat ze gelukkig was. Ik wil nieuwe foto's graag, ik wil foto's van hoe mooi het was. Ik wil foto's van vandaag, foto's bij een zee of zo, of jou alvast met dat cadeau. Ik wil foto's van hoe mooi het was vandaag, dat ze gelukkig was. Als ik oud word, en dat word ik, dat voel ik elke dag, wil ik een lange oude neger zijn, een bluesman met een lach. Maar ik zag mezelf oud vannacht, was nou niet bepaald mijn held. Maar het ergste nog van alles was, dat nergens had ik foto's. Nergens had ik foto's van wat geld, dat ze gelukkig was. Ik wil nieuwe foto's graag, ik wil foto's van hoe mooi het was. Ik wil foto's van vandaag. Foto's bij een zee of zo, over jou alvast met dat cadeau. Ik wil foto's van hoe mooi het was vandaag. Dat ze gelukkig was. Foto's bij een zee of zo, over jou alvast met dat cadeau. Dat ze gelukkig was. Ik zal even afkondigen, dit liedje. Foto's van vandaag, van Ak den de Munnik. Ineens is hij daar, de doorbraak. Maar wat betekent dat? Wat ging eraan vooraf en wat volgde? Artiesten over hun doorbraak en wat het met hen heeft gedaan. Ze studeerde modeontwerp, maar dat is niet haar core business geworden. Claudie Jongska scoort wereldwijd met kunstobjecten gemaakt van wol en vilt. Haar soms enorme wandkleden hangen in musea als het Stedelijk Museum in Amsterdam en ook in het MoMA in San Francisco. En ook sterren als Brad Pitt en Adele hebben werk van haar in huis. Maar hoe heeft ze dat allemaal voor elkaar gekregen? Claudie, goedemiddag. Hallo. Ja, ik zei het al. Jij bent eigenlijk begonnen als modevormgeving, maar uiteindelijk ben je met wol kunst gaan maken. Wat is zo mooi aan wol? Wat fascineert jou? Ja, ik kan me dat moment nog heel goed herinneren. Ik denk dat dat nu wel 25 jaar geleden is, dat ik in een tentoonstelling in Tilburg Textielmuseum zag ik een tent van wol. Echt een huis, zo'n hut. En toen dacht ik, ja, hoe kan dit? Hoe kunnen mensen hierin wonen? En ja, toen kreeg ik echt een soort van zo'n ingeving. Ik dacht, nou, ik heb alles losgelaten wat ik vast had. Ik ben gewoon met wol gaan werken, omdat ik het zo spectaculair vond. Die eenvoud van dat materiaal, dat mensen zich daar eeuwenlang mee hebben verbonden. Op wat voor manier dan ook. Ja, want wij kennen wol natuurlijk al door de eeuwen heen, eigenlijk sinds mensenheugenis, om ons te verwarmen en ons warm te houden. Ja. Maar waarom is het zo geschikt voor prachtige kunst die jij maakt? Ja, ik denk in onze samenleving, waarin ook vaak in gebouwen, dat er toch wel heel erg gelet wordt op functionaliteit. Denk ik, nou, een wandtapijt, dat is best fijn als je dat in je huis hebt of in een vergaderruimte. Ja, het is gewoon heel fijn, zeg maar, om die warmte te ervaren. En ja, mijn doel was ook echt om het eigen tijds te maken. Hip, van nu. En dat is eigenlijk waar ik de laatste 2 decennia lang mee bezig ben. Ja, maar wist je dat allemaal al toen je in die tent stond daar in Tilburg, in die vilte tent? Nee, ik had geen plan, maar ik had wel zo'n eerbied voor dat materiaal. Ik dacht, oké, als ik hiermee ga werken, dan ga ik de beste mensen van de wereld op het gebied van mode, architectuur, die ga ik opzoeken. En ik ga ze laten zien wat wol is. En dat is eigenlijk nog steeds die ambitie geweest. Uit respect voor het materiaal ben ik eigenlijk bij de top begonnen. Ja, en dat is wel gelukt. Dat is zeker gelukt. Maar dus eigenlijk in die tent was het als een soort van blikseminslag, ja, dat jij het inzicht kreeg. Ja. Ja, je werkt nu vanuit Friesland. Mm-hmm. Daar worden jouw kunstwerken gemaakt. Die veroveren de hele wereld. Het begon uiteindelijk in Amerika. Want je werd ook gevraagd om stoffen te leveren voor niet het minste, namelijk de film The Phantom Menace uit de Star Wars reeks. Maar hoe waren ze toen bij jou terechtgekomen? Je hebt van die momenten in je leven dat je ergens bent op een plek en er staat een deur open. Ik was in Londen, want in Nederland was niet klaar voor mijn werk, zeg ik maar. Dus ik dacht, nou ja, de Engelsen, zij houden enorm textiel. Dus ik dacht, nou, ik ga naar Londen. En daar liet ik mijn werk zien bij de Royal Opera House. Ik dacht, nou, het is ook echt wel geschikt voor theater. Je kan echt uitpakken, sculpturaal werken. Dus ik zat daar met mijn tasje en mijn stalen en de deur stond open en iemand liep voorbij en die keek naar binnen en het was het juiste moment, echt de juiste blik en de waarneming. En die zag dat. Die zei, ik ken de stofontwerper, de kostuumontwerper van Star Wars, van de Phantom Menace. Ik ga nu bellen. Blijf je nog even in Londen hangen? Nou ja, een maand later hadden we gewoon die opdracht. Dus zo ging het. Ja, dat is toch bijna niet te geloven. Nee, ja. En je zegt ook van, ja, Nederland was nog niet klaar voor mij. Hoe kwam het dat je dan in Engeland en Amerika zoveel meer waardering kreeg in het begin dan in Nederland? Ja, de arts and crafts movement en de liefde voor ambacht, de liefde voor maken, dat is heel sterk voelbaar in de UK. Maar ook, ik liet mijn werk toen wel al in Milaan zien tijdens de Salone del Mobile. En vooral de Amerikanen, die waren echt, they loved it. Vanaf dag 1. En natuurlijk dat Star Wars verhaal, dat had natuurlijk behoorlijk ingehakt. En dan heb je de generositeit van de introductiecultuur, die helpt enorm mee. Dus voordat ik het wist, ging ik inderdaad naar New York en had daar ook mijn verlanglijstje. En toen stond ik ineens op de stoep bij de architecten Todd Williams en Billy Chan. Die bouwen nu het Obama Center. En ik liet ze mijn werk zien. Het zijn ontzettende gave gasten. Die zeiden, ja, ik weet het niet. We houden ervan. Er komt een project langs en we gaan wat doen. En dan 2 jaar later komt er een project langs en dan ga je wat doen. En hoe komt het dat het internationaal zoveel meer aanspreekt dan dat het oorspronkelijk in Nederland deed? Wat is dat? Wat hebben Amerikanen en Engelsen met dit soort vormen van kunst? kunst. De uitgesprokenheid ook. En dat je ook echt ergens helemaal voor gaat. Inmiddels maakten we de wandtapijten zelf. Het is toch een beetje een soort self-made business. En dat wordt er wel enorm gezien ook. En inmiddels was ik ook al begonnen met plantaardige kleuren. En nou ja, dat was natuurlijk helemaal wat ze echt de Amerikanen smullen van de kleuren van Vermeer en Rembrandt en van Gogh. Dus het was echt allemaal de liefde voor erfgoed, de liefde voor textiel. Ja, dat geef je dan zo'n ontzettende boost, zeg maar. En dat is... Dat moesten wij dus in Nederland allemaal leren. Maar uiteindelijk is dat wel gelukt. Want je hangt nu in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Je hangt in het Rijksmuseum, in het Fries Museum, eigenlijk overal. Hoe komt het dat Nederland uiteindelijk toch ook jou omarmd heeft? Wat zagen ze uiteindelijk van, dit is gewoon een wereldberoemde kunstenaar? Ik denk de tijdgeest. Inmiddels werd ik in Amerika veel meer geïntroduceerd als activist voor klimaat, activist voor diversiteit. We doen heel veel projecten, ook in Nederland, met onderwijs, inclusie. En dus ik kreeg een beetje een ander profiel. En ik denk dat wat ik nu merk, is door inderdaad mensen die me benaderen of verzamelaars of de projecten die ik doe, dat gaat heel erg over die andere laag. En ik denk dat daar nu een soort van de tijd is er rijp voor. En met name ook als je kijkt naar de plantenkleuren die aan het verdwijnen zijn, als je die weer terugbrengt in het landschap, dan hebben we het ineens over biodiversiteit en hebben we het ineens over het aanpakken van die monocultuur. En dan kom je in een hele andere league. Dan kom je in de league van de landbouw terecht. Ja, want jij wordt dan omschreven als artist en activist. Mm-hmm. En dat activisme, waar schuilt dat in bij jou? Wat is die drijfveer daarachter? Ja, als je het. Wij wonen en werken nu 20 jaar in Friesland. Het landschap is daar ook echt dramatisch veranderd. Het is daar ontzettend eenzijdig. Productieland, dat doet je wel pijn. En op een gegeven moment komen alle zonnepanelen op die weilanden. En dan denk je, onze kostbare landbouwgrond is dat. Ik ben niet tegen zonne-energie, maar ik denk, is dit de enige manier? Kunnen we niet met z'n allen iets minder? En kunnen we niet diverser? En dus de beelden die jullie nu zien, dat zijn beelden van onze eigen tuin. Dat is heel kleurrijk. En dat zijn planten en kruiden die vroeger echt overal voorkwamen in het landschap. En dit is wel echt de hoogste tijd om aan de bel te trekken. Maar voel jij je nou meer dan activist dan echt artiest? Artiest, kunstenaar, is het echt het activisme wat jou nu echt drijvend en gaande houdt? Ik kan het natuurlijk heel goed toepassen in mijn werk. Wat ik doe gaat over die kleurrijkheid. En het is heel mooi dat ik dat geluid kan laten zien. Niet alleen maar op de plekken waar we werken en door hoe we werken, maar ook echt natuurlijk letterlijk in die wandtapijten. En dan hang je in een gebouw en dan heb je een verhaal. En dan heb je een arena. Je bouwt eigenlijk een soort stage voor dat verhaal. En dat is natuurlijk echt heel mooi. Ja, en dat zijn verontrustende verhalen. Want ik moet eerst uitleggen, van jouw wol komt van je eigen schapen. Hè? En ook inderdaad wat je zegt, die kruiden die jij verbouwt, dat is echt om je eigen kleuren te ontwikkelen. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het puur natuur. En nu omschreef de Volkskrant een van jouw werken als dat het bedreigend was en duister. De wol heeft er nog nooit zo bedreigend en duister uitgezien. Over welk werk ging dat? Ja, ik ben begonnen een jaar geleden met het idee voor een Guernica della Ecologia. En, naar aanleiding van het werk van Picasso. Precies, ja. Dat werk ging natuurlijk over, over dat bombardement op Guernica. Echt die enorme misdaad tegen de mensheid. En dit werk gaat eigenlijk over die enorme misdaad tegen wat we met onze aarde nu aan het doen zijn. En dit is eigenlijk, net zoals de Guernica van Picasso, het is een werk in neutralen, in zwart-witten. Dat is dus ook al best wel dramatisch. En dit laat zien, dit laat eigenlijk het landschap zien zonder kleur. En dat is iets waar je natuurlijk echt wel je moet je afvragen, hoe gaan we de toekomst in? Hoe kunnen we toch vitaliteit in het landschap terugbrengen? En daar gaat dit werk over. Ja, maar hoe kan je dat dan uitleggen aan degene die voor dit werk staat? Hoe kan jij laten zien, door middel van je wol kunstwerken, van jongens, we moeten beter omgaan met de aarde? Ja, dat kan je laten zien door het ontbreken van kleur. Dus het verhaal van het ontbreken van kleur. Wat een grote paradox is juist in het werk. Want het natuurlijke zwart, daar zitten eigenlijk alle kleuren in. En dat is het Burgundian Black. Dat is echt een waanzinnig zwart. Het is een warm zwart. Daar zit, als je alchemist was... Is dat je eigen ontwikkelde zwart? Het is een zwart dat wij samen hebben ontwikkeld met wetenschappers. Van verschillende universiteiten in Nederland en daarbuiten. En dat is dat zijn reconstructies van recepturen uit 15, 16, 17e eeuw. En dat is echt het maken van die kleuren. Dat is eigenlijk alsof je binnen de kloostermuren of binnen de kasteelmuren aan het werk bent. Fouragerend haal je ingrediënten op van allerlei ambachtslieden. Je gooit niets weg in die potten. Nou, je ziet er eentje, dat zijn eikenschorsvaten. Daar vinden chemische processen plaats. En dat is eigenlijk circulaire economie in dat vat. Ja, en je hebt verschillende doorbraken dus gehad. Dus werken met wol, dan ook de doorbraak van het nieuwe zwart maken. Maar je hebt er nog één, hè? Je gaat nog iets moois doen binnenkort in januari, heb ik gehoord. We beginnen het heet een school. We beginnen de Vies-school. We beginnen eigenlijk met alles wat we doen, willen we dat graag doorgeven natuurlijk. En het onderwijs wat we nu al deden, dat komt nu dan in een soort van officiële jasje te staan. En we beginnen eigenlijk in onze eigen school, Earth-based Education, gericht op het werken met textiel, werken met planten. En dat doen we in Friesland. En vanaf volgend jaar beginnen de eerste programma's al. En we krijgen een heuse Arriva-trein. Mensen kunnen echt, iedereen kan ons bereiken met een onderwijstrein naar Friesland. En daar kan iedereen ervaren hoe het is om binnen een gesloten kringloop iets te maken van textiel. En daar verheugen wij ons enorm op. Ja, en dit gaat allemaal gebeuren. Mm-hmm. Al jouw kennis ga jij dus overdragen. Volgens mij staat dat ook in dit mooie boek. Ja, dit is het. See all this. Het is het winternummer Color Fields. Gaat helemaal over kleur. Over al die oude ambacht en recepten uit de tijd van de alchemisten. Claudia Jongstra, we moeten helaas afronden. Maar er is in ieder geval een boek. En er komt in januari een prachtige opleiding. Heel veel dank en heel veel mooie werken nog toegewenst. 1 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Ja, je zult maar het slachtoffer zijn van seksueel geweld. Maar in plaats van een luisterend oor en een schouder om op uit te huilen, zijn vrienden en familie wantrouwig. En ze geven jou zelfs de schuld. Om mensen meer bewust te maken van de gevolgen van victim blaming is er een speciale voorlichtingsfilm gemaakt. En ik praat er straks over in de Nieuws BV. Maar nu eerst, voor het eerst in een jaar zijn er weer meer faillissementen. Dat in het uitgebreide NOS Journaal met Michel Koen. Het aantal faillissementen is vorige maand weer gestegen. Het waren er 166, het hoogste aantal in een jaar tijd. En sinds het begin van de pandemie was er juist een sterke daling van het aantal bedrijven dat op de fles ging. Dat er nu een stijging is, komt vermoedelijk door de aflopende coronasteun, zegt economieverslaggever Lisa Schallenberg. De timing die komt precies overeen met de maand waarin het steunpakket was afgeschaft. Dat economische steunpakket voor bedrijven, dat liep in eerste instantie tot 1 oktober. Nou, en deze cijfers gaan precies over de maand daarna. Dus dan lijkt het alsof het misschien daarvoor gezorgd heeft dat bedrijven omvielen omdat ze niet meer gebruik konden maken van die steun. Maar dat is op basis van 1 maand niet gelijk te zeggen. En het aantal faillissementen steeg in alle sectoren, maar er waren wel uitschieters. Vooral in de bouw, maar ook in de horeca vielen meer bedrijven om. In de handel, dat zijn onder meer de winkels. En het gaat dan nog steeds om enkele tot enkele tientallen bedrijven per sector. Dus nog steeds niet veel, maar alsnog meer dan eerst. En sinds vandaag kunnen bedrijven zich weer aanmelden voor coronasteun. De 4 partijen die praten over een nieuw kabinet zitten in Den Haag. De puntjes op de i. VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen vandaag het coalitieakkoord rondkrijgen, zei ChristenUnie-leider Segers. Ik hoop het. Is het waarschijnlijk? Maar goed, dan zijn we er hier wellicht uit. En daarna moeten uiteraard de fracties nog gaan oordelen. Dus we zijn er nog niet. Maar verwacht u dat u het vandaag kunt voorleggen aan de fractie? Weet ik niet. Dus we werken en we zien hoe ver we komen. We wachten af. Oké, hoi. Als de 4 partijen er vandaag uitkomen, dan wordt het nieuwe regeerakkoord morgen voorgelegd aan de fracties. Woensdag is dan de presentatie. Het is niet de bedoeling van Schiphol om boerenbedrijven in de omgeving op te kopen. Dat heeft de financieel directeur gezegd tegen tientallen boeren die vanochtend actie voerden vlakbij de luchthaven. De boeren kwamen Schiphol bij wijze van ludieke actie een koopcontract aanbieden. Vorige week werd bekend dat de luchthaven niet voldoet aan tal van regels. Het aantal vluchten alleen zou zou alleen kunnen groeien als ze alle veehouderijen in een straal van 25 kilometer zouden verdwijnen. Juristen van het demissionaire kabinet adviseerden het uitkopen van de boeren. Werkgeversorganisaties willen dat de lonen meer meebewegen met de economie. In de nieuwe cao's willen ze de mogelijkheid krijgen om loonstijgingen te kunnen terugtrekken als het economisch tegenzit. En waar mogelijk zouden werknemers dan meer moeten meedelen bij winst. De FNV noemt het plan ronduit asociaal. Mensen die geboren zijn in 1957, 58 of 59 kunnen online een afspraak maken voor een boosterprik, meldt minister De Jonge op sociale media. Wie liever belt met de GGD moet wachten tot de uitnodigingsbrief op de mat valt. De Koninklijke Nederlandse Munt heeft een herdenkingsmunt geslagen voor Lisbeth List, die gisteren 80 zou zijn geworden. Er zijn 4000 munten geslagen en hij kost 10 euro. Op de voorkant staat het portret van Lisbeth List. Op de keerzijde staat de zangeres in silhouet, met op de achtergrond het relief van een grammofoonplaat. Het NOS-journaal. In Hongkong is mediamagnaat Jimmy Lai veroordeeld tot 13 maanden cel, omdat hij bij een herdenking was van de studentenprotesten in 1989 in Peking. Die werden hard neergeslagen. De 74-jarige Lai was vorige week al schuldig bevonden. 7 andere activisten kregen ook tot ruim een jaar gevangenisstraf, omdat ze ook bij die herdenking waren. Correspondent Sjoerd ten Daas. De meeste van de 8 mensen die nu veroordeeld zijn, die zaten al vast voor andere vermeende overtredingen tijdens de protesten in Hongkong in 2019. De autoriteiten hebben daarna hun pijlen echt gericht op de meest uitgesproken activisten. Jimmy Lai bijvoorbeeld, die zit al een straf uit van 20 maanden. Dit komt daar allemaal nog eens bovenop. Geen vijandige daden, maar simpelweg het aansteken van een kaarsje ter nagedachtenis van al die mensen die omkwamen toen de Chinese autoriteiten in 1989 het studentenprotest bloedig uiteensloegen. Ja, zo'n kaarsje is nu al genoeg dus om in Hongkong in de bak te belanden. Ajax weet tegen wie het moet spelen in de 8e finales van de Champions League. Tijdens de loting vanmiddag werden de Amsterdammers gekoppeld aan Internationale. Dat is de Italiaanse ploeg van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries. Contact nu met commentator Amal Afsaroglu. Ja, Inter, zeg het maar, gunstig of ongunstig? Nou, het zit er een beetje in het midden, denk ik. Op papier zou je zeggen, het had ook nog wel zwaarder gekund met Paris Saint-Germain, wat een mogelijkheid was. Met Chelsea, wat ook een serieuze mogelijkheid was. Maar die zijn het niet geworden. Salzburg, Villarreal, dat zijn wat makkelijkere namen, zijn het ook niet geworden. En Inter zit, denk ik, ja, een beetje daar in het midden. Het is de koploper van Italië. Het is een ploeg die het goed doet. Laatste week echt heel goed op stoom is geraakt. Nieuwe trainer heeft Simone Inzaghi. Een paar spelers die we natuurlijk heel goed kennen. Je noemde de Nederlanders al Dumfries de Vrij. Ze hebben Alexis Sanchez voorin lopen. Lautaro Martinez is een topspits. Het is een goede ploeg. Het is een sterke ploeg. Het is de nummer 1 van Italië. En het is ook, ja, een echte Europese klassieker. Inter-Ajax. Dat was ooit de finale van de Europa Cup 1 in 1972. Dus als het gaat om het affiche en de namen van de clubs, dan is het een prachtig affiche voor Ajax. Ja, Ajax koploper hier. Inter koploper daar. Is Inter favoriet? Nou ja, Ajax is sinds gisteren natuurlijk de koploper niet meer. Sinds PSV won van NEC. Puntje, dus Ajax, ja, staat nu het tweede. En Inter daar de koploper, inderdaad. Ja, de favoriete rol is denk ik lastig aan te wijzen. Normaal gesproken zou je toch zeggen, de koploper van Italië is de favoriet. Dat is Inter. Aan de andere kant heeft Ajax zoveel indruk gemaakt in de Champions League. En dat zag je ook heel erg duidelijk bij de loting die gedaan werd door Russische topspeler, voormalig speler Andrei Arshavin. Toen hij de vraag kreeg, wie heeft tot nu toe indruk op jou gemaakt? Zei hij Ajax. Want ja, die hebben alle wedstrijden in de Champions League tot nu toe gewonnen. 18 punten uit 6 wedstrijden. Hebben de topscorer van het toernooi in huis met Sebastian Haller. Dus ik denk dat heel veel ploegen, ook Inter, eigenlijk helemaal niet tegen Ajax hadden willen loten. Dus ik vind die favoriete rol nog lastig aan te wijzen in dit geval. Ja, gaan we inderdaad zien. Ja, Arshavin nekte natuurlijk ook eens Nederland toen ze alle poolwedstrijden hadden gewonnen op een EK. Die overige wedstrijden, zitten daar nog spannende affiches bij? Ja, het interessantste wedstrijd is echt met afstand, denk ik, Paris Saint-Germain, Manchester United. Dat heeft ook heel erg te maken met het feit dat Messi en Ronaldo tegen elkaar gaan spelen. Ja. Messi vertrok naar Paris Saint-Germain en Ronaldo ging juist weg van Real Madrid naar, of van Juventus naar Manchester United. En die komen elkaar dus tegen in de 8e finale van de Champions League. Verder hebben we ook nog bijvoorbeeld Atletico Madrid, Bayern München. Ook een mooie wedstrijd. Het was overigens wel pikant dat er iets niet helemaal goed ging bij de UEFA, bij de loting. Waardoor er één situatie ontstond waar er heel veel verwarring was. En ja, ik kan me voorstellen dat daar nog wel naar gekeken wordt. Want Manchester United had bijvoorbeeld ook tegen Atletico Madrid kunnen loten, maar ze waren een balletje vergeten. Het balletje van United. En dat zou nog wel eens een staartje kunnen krijgen. Maar goed, dat moeten we maar even afwachten. Ja, zullen we eens inderdaad zien. Over balletjes gesproken. Hè? Later vanmiddag, over een uurtje is dat ongeveer, wordt er nog geloot voor die tussenronde van de Conference League. Zijn er een aantal partijen die zich moeten plaatsen. Hè? Feyenoord en AZ zijn dat al wel als kopwinnaar. Zit Vitesse nou ook in zo'n balletje of niet? Ja, blijft een heel raar verhaal toch. Want die wedstrijd die Tottenham Hotspur zou spelen tegen Stade Rennes, die kon dus niet doorgaan wegens de coronabesmettingen bij Tottenham. Die wedstrijd wordt ook niet meer ingehaald. Dat is wat we zeker weten. Dat zijn de feiten tot nu toe. Maar wat betekent dat voor de stand in die pool? Want Vitesse won zijn laatste wedstrijd. Heeft dus meer punten op dit moment dan de Spurs, die laatste wedstrijd niet hebben gespeeld. De wedstrijd kan niet meer ingehaald worden. En zojuist werd bekend dat er het balletje bij de UEFA, wat dus in de koker gaat, daar staat zo dadelijk op om 2:00 bij die loting van de Conference League. Vitesse schuine streep tot de Hotspur. Dus kortom, we weten het eigenlijk nog steeds niet. Die twee worden dus gezamenlijk in één balletje gestopt. En ja, we moeten afwachten nog altijd wat uiteindelijk de juridisch comité van de UEFA gaat bepalen, of ze daadwerkelijk echt gaan zeggen Vitesse is door, Tottenham ligt eruit. Zelfs na de loting van vanmiddag weten we dat dus nog niet helemaal zeker. Ja, want we weten in ieder geval dat die wedstrijd tussen Stade Rennais en Tottenham niet meer wordt ingehaald. We gaan het horen vanmiddag. Arman Assarolu, dankjewel voor je toelichting. Het is 8:08. Nu krijgt nog het weer. Het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is een graad of 11. Morgen begint de dag met motregen, maar later op de dag wordt het droger. In het noordwesten kan de zon dan af en toe doorbreken. Het wordt morgen ongeveer 10 graden. Bij de ANWB zit nog altijd Tim Schaap. Ja, het zijn nog een aantal files te vinden in het land. Om te beginnen op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Bij Veenendaal gebeurde een ongeluk. Daar is nu de rechterreis ook dicht. Daar nu 3 kilometer file vanaf Wageningen. Daar een kleine 10 minuten vertraging. Ook oponthoud op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij Hank staat namelijk een vrachtwagen met pech. En daardoor is de rechterreis ook dicht. Daar 10 minuten extra. En tot slot nog altijd de afsluiting van de A22 vanuit Velsen naar Beverwijk. De Velsertunnel is dicht vanwege wegwerkzaamheden. Daar wordt aan de verlichting gewerkt. Dat duurt nog tot 3:00 vanmiddag. Tot die tijd kun je het beste omrijden via de A9. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag en nog maar een minuutje of 20. En dat is misschien wel tijd voor het allerleukste sportprogramma van de Nederlandse radio. En dan heb ik natuurlijk over BVSC met aan het roer niemand minder dan Wouter Bouwman. En Wouter, ha, wat een weekend. Ja, het was een heerlijk weekend. We gaan het er uiteraard straks ook over hebben. Is er nog iets te vertellen dan? Zeker. Een Nederlandse wereldkampioen. Ja, het heeft lang geduurd. Ik heb het over Dick Jaspers. Ah, ha, ha. Drie banden. Dat is toch ook echt een goed verhaal, hè, die Dick Jaspers. Ja, dat is echt een... sinds gisteren de minst bekende wereldkampioen ooit. Want We hebben dus gewoon een wereldkampioen. Drie banden. Ja. Dick Jaspers, geweldig. En daar kleeft de vijfde keer. Ja, daar kleeft een verhaal aan ook. Er zit een bijzonder verhaal aan, dat hoor je straks. Ja, dat hoor ik straks. Dus dat ga je doen en nog meer moet ik... Ja, tuurlijk. We moeten het ook even hebben over Max Verstappen. Hoe zit dat nou met al dat gedoe met Mercedes? En is er nog een kans dat die het kwijt gaat raken? Dat horen we straks. De laatste ontwikkelingen op dat gebied. Dat allemaal in BVC. Nu eerst victim blaming. De Nieuwsbv. In Nederland krijgt 6% van de mannen en 22% van de vrouwen te maken met seksueel geweld. En of dat al niet erg genoeg is, worden deze slachtoffers vaak niet serieus genomen door hun omgeving. Om dit zogenaamde victimblaming aan de kaak te stellen, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een korte documentaire gemaakt. Ik zag je die avond, jij geilde hem op zoals je met alle mannen doet. Dat ik geen rokje aan had moeten hebben. Homo's, ja, jullie zijn ook altijd maar zo over seks bezig en via Grindr afspreken, et cetera. Jullie roepen toch ook wel een beetje op jullie af? Ja, je moet het ook loslaten, hè? Weet je alles nog van die avond? Ja, maar hoe ben je gedrogeerd dan? Dat weet je toch? En waarom ben je niet weggegaan? Waarom ben je naar binnen gegaan? En zoveel vragen dat ik denk van, ga je nog vragen hoe het met mij gaat? Of... Ik spreek met twee dames die hebben meegewerkt aan deze documentaire. Als eerste Lindsay Arts, zij heeft het zelf meegemaakt. En aan de telefoon hebben we ook klinische psycholoog bij het Centrum Seksueel Geweld, Iva Bivanic. Goedemiddag, dames. Goedemiddag. Iva, ik begin even met jou. Dat victim blaming, ja, wat is het eigenlijk? Victim blaming, dat betekent dat het slachtoffer de schuld in de schoenen geschoven krijgt. De verantwoordelijkheid in de schoenen geschoven krijgt. Dat doet een pleger sowieso al. Maar als ook nog omstanders het doen, je dierbaren of je vrienden, dan Het effect is eigenlijk dat de schuldgevoelens die het slachtoffer al heeft alleen maar worden versterkt. En daarom wordt victim blaming ook wel second rape genoemd. Omdat het schadelijker kan zijn dan de gebeurtenis zelf. Ja, en jij zegt second rape, maar we hebben het bij seksueel geweld niet alleen over verkrachting, toch? Klopt, alle vormen kan. Misbruik bestaat in alle vormen en maten. Maar seksueel misbruik is echt heel gevoelig voor victim blaming door de omgeving. Omdat we het eigenlijk toch een hele ongemakkelijke realiteit vinden. Ook aanranding en betasting, dat willen we eigenlijk het liefst zo ver mogelijk weghouden. Dus als het dan tot je komt, via iemand die het je vertelt, dan hebben mensen toch de neiging om te denken, ja, er zal er wel een hele goede reden zijn waarom dit gebeurd is. En dan worden er toch onbedoeld negatieve of beschuldigende opmerkingen gemaakt. En mensen hebben eigenlijk zelf niet door wat ze daarmee doen. En hoe pijnlijk en kwetsend dat is. En ja. Schadelijk dus. Ja, Lindsay, jij hebt het meegemaakt. Jij hebt seksueel geweld meegemaakt. Wat gebeurde er precies? Ik ben 5 jaar geleden op een Tinder-date geweest. Nou, eigenlijk het standaard verhaal. Afgesproken in een cafeetje. Na een 30 minuten vriendinnetje een berichtje gestuurd. Dat het allemaal leuk en gezellig was. Voor mij een vriendschappelijke klik. Dus in die zin was er niets meer. Dus uit vriendschappelijke overweging hem thuis uitgenodigd om mijn huis te laten zien waar ik heel erg trots op was. Mijn eerste huis. En daar ging het mis. Hij begon mij te zoenen. Daar was ik helemaal van in de war eigenlijk al, omdat ik dat niet had verwacht. En dat werd snel dwingend. En op het moment toen ik aangaf dat ik het niet wilde, kreeg ik 2 handen om mijn nek heen en verkrachtte hij mij. Ja, dat is al een heftig verhaal. Maar hoe ging het verder toen jij met dit verhaal naar buiten kwam? Dat je mensen opzocht in je omgeving? Ik heb sowieso 2 maanden, niet gepraat daarover. Omdat ik me heel erg schaamde. En ik dacht zelf al van, ja, maar ik heb hem thuis uitgenodigd. Ik ben dom geweest. En dat was eigenlijk een van de eerste reacties die ik kreeg. Waarom heb je een jongen mee naar huis genomen? Nou ja, daar dacht ik zelf al het mijne van dat ik dat niet handig vond. Maar dat bevestigde mijn omgeving opnieuw. Dus ik dacht daarin dat het echt mijn schuld was geweest. Ja, want wat deed jouw omgeving dan precies? Wat zeiden ze? Veel vragen stellen, ook gelijk een oordeel van je moet dit, je moet dat. Heel veel vragen, ja, maar wat is er gebeurd? Eigenlijk tot in de detail moeten vertellen om te kijken of het waar is en of het inderdaad verkrachting is. Ja, en hoe ging jij daarmee om met al die vragen? Ik verlamde een beetje erdoor. Dat ik wel dacht van, ik heb gewoon hulp nodig. En gelukkig waren er ook een aantal mensen in mijn omgeving die hulp wilden bieden. Maar je gaat je verdedigen. Dat is eigenlijk wat je gaat doen. Op de automatische piloot ga je zeggen van, ja, maar het is mijn schuld niet. En je wil heel graag dat mensen je geloven dat het jouw schuld niet is. Ja, Eva, dit is precies wat het is, hè, victim blaming. Dat mensen zich echt opnieuw moeten verdedigen dus, toch? Ja. Ja, dat klopt. Dat klopt. En ja, bijna alle slachtoffers hebben gevoelens van schuld. Ik bedoel, het is natuurlijk duidelijk, er is maar eentje die schuldig is. Maar toch gebeurt dat vaak bij slachtoffers, dat ze daaronder gebukt gaan. En die reacties van anderen gaat het alleen maar versterken. Terwijl het enige wat nodig is, is als iemand het je vertelt, dat je gewoon rustig blijft. En dat je zegt, nou, wat fijn dat je me dit toevertrouwt. Ik zal er goed mee omgaan. Wat kan ik voor je doen? Of wat wil je aan me kwijt? Of wat wil je me vertellen? Dus zo moeilijk is het niet, lijkt het. Maar toch is het in de praktijk gaat het vaak mis. Waarom gaat het zo vaak mis dan in de praktijk? Nou, omdat we... Kijk, iedereen kan slachtoffer worden van verkrachting of aanranding. Ook jij en ik. En sommige mensen hebben meer risico vanwege leeftijd of vanwege alcohol of vanwege een beperking. Maar accepteren dat we allemaal dit kunnen meemaken, dat vinden we moeilijk, hè? Dus we houden graag een soort illusie van een veilige wereld. En we denken dat we in een misbruikvrije straat wonen, of dat onze kinderen naar een misbruikvrije school gaan. Maar ja, dat is nou helemaal niet zo. Misbruik is veel dichter bij ons dan we willen geloven en willen denken. En zolang wij dus de rest, zeg maar, doorgaat met victim blaming, zullen mensen die dit dus overkomen nooit zich veilig genoeg voelen om ermee naar buiten te komen. Maar als dus ik dat zo hoor, dan willen wij gewoon het echte verhaal niet aanhoren. Kunnen we dat helemaal niet aan? Nee, en als mensen het wel vertellen, denk je, ja, is het wel echt zo gegaan? En heb je het niet ingebeeld? En ja, hij heeft je toch niet verkracht? Het was toch maar een aanranding? Dus we proberen van alles om het echte verhaal maar niet tot ons te laten komen. Weg te poetsen. Nou, er moet iets aan gebeuren. En nu is er deze documentaire gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid. En in de documentaire werd met een groep representatieve Nederlanders gesproken over victimblaming. En dat veroorzaakte nogal een discussie. In het filmpje werd bij het laatste deel werd gezegd... ik heb het recht om mezelf katje lam te zuipen en niet gepenetreerd te worden. Absoluut. Ja, absoluut. Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Ja. Maar je bent wel verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Nee. Zeker. Iedereen is verantwoordelijk. Ja, Iva, dit fragment. Hoe schadelijk is dat om tegen iemand te zeggen... jij bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag? Dat is het verschil tussen risico en schuld. Kijk, mensen nemen natuurlijk de hele dag risico's, hè? Dat is, we nemen risico's, maar de schuld is het nooit. Ik reageerde op deze man door te zeggen... ja, als je door een drukke winkelstraat loopt... en je hebt een portemonnee in je achterzak... en hij wordt gestolen, is het niet jouw schuld. Het is de schuld van de dief. Je hebt risico genomen door het in je achterzak te doen... maar het is niet jouw schuld. Hè? Dus mensen vinden het gewoon heel fijn om te denken... dat narigheid, zoals seksueel misbruik... gebeurt om een reden. En dat als jij dat niet doet... je zegt tegen jezelf, ja, maar ik fiets daar niet. Nee, ik ga nooit met mensen mee die ik niet ken. Ik spreek nooit af met mensen die ik niet ken. Ik zou dat wel doorhebben. Ja, als het zo zou zijn, dan zou ik niemand in mijn spreekkamer hebben. Terwijl de wachtlijsten zijn overvol. Dus met de kennis achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk praten. Dat geldt ook voor Lindsay. Als zij achteraf de kennis die ze nu heeft, als ze die vooraf had gehad... had ze misschien andere keuzes gemaakt... Ja. Maar achteraf is de geschiedenis altijd heel logisch, hè? Ja, maar Lindsay, jij was erbij bij deze opname. Wat gebeurde er met jou toen jij deze jongen dit hoorde zeggen? Zo, dan gaan er zoveel gedachten door je heen. Sowieso, vooraf vond ik het heel moeilijk. Ik denk, ja, wat als ik deze mensen het niet mag? Omdat ze dingen zeggen die kwetsend zijn. En ik weet nog heel goed dat ik 's avonds thuis kwam en bij mijn vriend. En de eerste vraag die ik hem stelde was echt letterlijk met tranen in mijn ogen. Met, het is toch niet mijn schuld? Dus zelfs 5 jaar na dato dat je het zo ver kan, het helemaal verwerkt hebt. Als iemand zo'n opmerking maakt, kan er weer van alles naar boven komen. Dat je toch heel even gaat twijfelen. En dan is zo'n reactie in dit geval van mijn vriend die zegt... natuurlijk is het niet jouw schuld. Het enige wat je nodig hebt om te horen. Ja, het was natuurlijk heftig wat je hebt meegemaakt. Maar door die victimblaming heeft jouw herstel ook langer geduurd? Ja, zeker. Ik kreeg uit mijn directe omgeving te horen dat het mijn schuld was. Tenminste, indirect door de opmerking... wie neemt er dan ook een jongen mee naar huis? Waardoor het mijn eigen schuld was. Dus waarom zou je hulp gaan zoeken? Want het is jouw schuld. Dus dan verdien je geen hulp. Dat was een beetje hoe het voelde voor mij. Dus je gaat minder hard op zoek naar hulp. Je bent bang dat niemand je gelooft. Dus dat is best wel ingewikkeld. En dat heeft mijn herstel ook wel echt in de weg gezeten. En in therapie heb ik echt moeten leren dat het niet mijn schuld was. Ja. Iva, jij zei net al van jou, de wachtlijsten voor jouw praktijk zijn heel hoog. Wat werkt nou het beste voor jouw patiënten? Wat moeten we doen? Wat het beste werkt voor mensen die dit is overkomen, onder andere mensen die bij het Centrum Seksueel Geweld aankomen, is dat de mensen om hen heen rustig en kalm blijven. Niet de regie overnemen en zeggen, jij moet naar de politie, jij moet dit. Nee, maar kalm blijven en zeggen, ik ben er voor je. Ik blijf ook, hè, ook als je me over een week of over 3 maanden nodig hebt, dan ben ik er nog steeds. En wat kan ik voor je doen? En sommige mensen hebben tijd nodig om te kiezen voor therapie. Sommige mensen denken, wat heb ik eraan aan therapie? Wat is dat eigenlijk, therapie? Je kunt op de site van het Centrum Seksueel Geweld, maar ook de site watkanmijhelpen.nl, kan je heel veel informatie vinden. En dan kan je zelf in alle rust met de mensen om je heen die van je houden, beslissingen maken die van belang zijn en van betekenis zijn. Zoals wel of niet kiezen voor aangifte. Zoals wel of niet kiezen voor medische zorg. Zoals wel of niet kiezen voor therapie. Maar het belangrijkste is wel om te zeggen, ook als het langer geleden is, het maakt niet uit. Sommige mensen hebben gewoon echt veel tijd nodig om ermee naar buiten te komen. Maar het is nooit te laat om hulp te zoeken. Nooit.